Ràdio Èxit 106.4 FM. Bodegas Can Ric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Can Ric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Can Ric, Camide Sabureres sin número, Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com. Bones tardes i benvinguts al primer programa del mes de desembre. Mes que mos portarà a les festes de Nadal i a Cap d'Any. Sembla ahir que l'encetàrem i ja estem acabant pràcticament l'any i com passa el temps. Com passa el temps, així mos fa inveix. Aquest és el nostre camp, aquí estem disposats a passar un ratet amb altres i avui el dedicarem a Formentera. Per les seves festes de Sant Francesc i també a Buscastell, que el dia 8, diumenge que ve, celebraran el seu dia gros. El dia 3 celebraran els formenterers la festa de Sant Francesc Xavier i el dia 8 de Buscastell celebraran el dia de la Puríssima. Bé, i doncs seran 55 minuts que tindrem per davant per escoltar moltes cançons. Per cert, que vull donar les gràcies a Ana Maria Araví Prats per les paraules d'agraïment que va tenir en el Facebook per aquella cançó tan polida que vàrem escoltar de la seva abuela, Ana Maria Vingut. De veritat que l'honor i el plaer va ser nostre per poder-la trobar després de molt de temps i deixar-vos-la escoltar a tota la família i poder-la sentir una altra vegada després de tants i tants anys. El plaer va ser nostre, de veritat. I avui tornarem a repetir aquesta entranyable aventura de poder sentir en els nostres familiars, en els nostres bons amics, perquè sentirem a una de les parelles de més bons cantadors que teníem, que hem tingut a Eivissa i Formentera. Dic que una de les, perquè n'hi havia bastantes i de veritat que no els tenim totes, les que hi havia, malauradament, però sí, podrem escoltar avui, podrem sentir a dos bons amics del nostre camp i dedicar-los a la seva família. Això serà d'aquí un ratet. Però voleu que vos ho diga, no? Voleu que vos ho diga. Bé, idò, avui escoltarem en Bartomeu Agustinet i en Maria Torretes, però les dedicatòries aniran més endavant. Però ja poden estar preparats les seves famílies perquè els atendrem aquí en altres de tot cor i amb molt de gust. Començam el nostre camp, idò, amb una sonada de xeremies de Roquetes. Vos recordeu d'ell, veritat? Sí, també el tenim en el nostre record i en el nostre cor. En Pep Roquetes posarà l'inici, el començament en aquest programa d'avui. Thank you. Avui escoltarem, com ja us ho podeu suposar també, cançó glosada, cançó redoblada. Farem una mescla de tot perquè així hi haurà de tots els, per tots els gustos i serà més polit el programa. Com hem començat amb una sonada, també n'hi haurà d'altres, però ara na Catalina Tur de Ses Païsses mos canta una cançó glosada que diu així, de lluny i part retirada. De lluny i part retirada, ai, conelai, conelai, ai, ai, jo nit per aquí vengut, tromali tringa, tromali tro, jo nit per aquí vengut. No us irà per d'un enfado, ai, conelai, conelai, ai, ai, perquè som desconegut, tromali tringa, tromali tro, perquè som desconegut. I en sopar la noite en gràcia, ai, conelai, conelai, ai, ai, més que perdant, qui a tu, tromali tringa, tromali tro, més que perdant, qui a tu. Si em venit a declaracis, ai, conelai, conelai, ai, ai, de lo que t'ha contengut, tromali tringa, tromali tro, de lo que t'ha contengut. I em diràs que no has pensat, i en qui mai no has conegut, tromali tringa, tromali tro, i en qui mai no has conegut. Cunes vistes jo he tingut, ai, conelai, conelai, ai, ai, quan t'hi dis cara polida, tromali tringa, tromali tro, quan t'hi dis cara polida. I en set molt en el meu gust, ai, conelai, conelai, ai, ai, i amb molta de política, tromali tringa, tromali tro, i amb molta de política. I si jo venguent pogués, i el cansar el que voldria, tromali tringa, tromali tro, i el cansar el que voldria. Però trob dificultós, ai, conelai, conelai, ai, ai, quan vinc ja trob tan polida, tromali tringa, tromali tro, quan vinc ja trob tan polida. De lluny i per retirada, jo nit per aquí vengut, tromali tringa, tromali tro, jo nit per aquí vengut. Perquè es companyo m'ho deia, que els dos diem de venir, tromali tringa, tromali tro, que els dos diem de venir. Que era sa lota més guapa, ai, conelai, conelai, ai, ai, caigués en tot per aquí, tromali tringa, tromali tro, caigués en tot per aquí. Jo me n'he desenganyat, sa veritat es pot dir, tromali tringa, tromali tro, sa veritat es pot dir. L'hora que t'he d'avisat, o que t'hi pogut sentir, tromali tringa, tromali tro, jo que t'hi pogut sentir. I en res altre no he pensat, d'estes que he pogut venir, tromali tringa, tromali tro, d'estes que he pogut venir. I a nit que he pogut venir, te'n vull fer una demanda, tromali tringa, tromali tro, te'n vull fer una demanda. Que si volgués seguir, seria s'enamorada, tramali tringa, tramali tro, seria s'enamorada. I et prometries venir, cada festa assenyalada, tramali tringa, tramali tro, cada festa assenyalada. I en voler-me divertir, i algun vespre entre setmana, tramali tringa, tramali tro, i algun vespre entre setmana. Jo tampoc no buscaré qui per venir m'acompany, tramali tringa, tramali tro, qui per venir m'acompany. Que jo sé venir tot sol, per parlant-se enamorada, tramali tringa, tramali tro, per parlant-se enamorada. Que sé que el cor meu bé vol, i en que mai t'hi pratigada, tramali tringa, tramali tro, i en que mai t'hi pratigada. I sempre suplicaré, fins a l'hora destinada, tramali tringa, tramali tro, fins a l'hora destinada. Que mos puguem ajuntar, i a fer una conversada, tramali tringa, tramali tro, i a fer una conversada. I si el teu gust és així, tromali tringa, tromali tro, de lluny i pas. retirada. Això és el nostre camp, que a mateix dels temps pràcticament tenia que ploure molt i tenia que fer molt de mal temps i el temps està com vol. Tant plou com... però ha plogut per molts de llocs de les illes, ha plogut i crec que ha anat bé. Ja veurem si els pebrassos surten o no surten. Quizà algun de vosaltres n'ha trobat i ha fet un bon arrosat de matances. Idò, bon profit, idò, que vagi de gust. Si esteu... ah, per cert, que si esteu dinant, bon profit i que vagi de gust, perquè es diu diumenges hi ha que afluixar una miqueta sa màquina i no treballar tant i fer lo pràcticament que siga necessari i descansar. Descansar, que la vida són 4 dies i no hi ha que esforçar-se massa, i aquest ratet del nostre camp aprofitem-lo per estar allí en taula, fer sa xerradeta i estar lo més arrecerats possible, perquè això sí, fa una miqueta de fred. Anem a escoltar una cançó de ses mentides, anem a dir mentides una mica, ara que no m'ho sent ningú. Una cançó glosada del 82, això vol dir que té ja 30 i pico d'anys. En Vicent Bonet i sa cançó de ses mentides, idò. Jo sé unes cançonetes totes plenes de mentides, per la mà corren conills per ses muntanyes anguiles. Jo tenc un garroveret tot carregadet de figues i vaig per esbarretet i m'hi varen caure olives. Un escarabatet coix i una formiga trebada en calçaven un llai vell per dins un terç de cibada. Un mosquit feia escorreu d'Eivissa, es port de l'Havana, i un gat carregat de llana venia de França a peu. M'encontrim una formiga que duia un per palamós i 25 sacs d'arròs i els trastos d'una botiga. Majora, jo vinc pas moix, que ja ho vi, a set de casa ses rates m'han menjat sas, així us vessen menjat a vos. Maria, te llarga i prima, sé que com un bacallà, si no fos, si és tan renec que ja podries festejar. Em vares dir-me que entràs, que faria sa copeta en lloc de donar-me vi, vares estranya sa xeta. Sarigot i mosques sulles, copines de vora masses, al·lotes mamelludes són bones per dar mamà. Sa iaia va dines iai, enguany serà any de puces, me n'hi trobat 9 o 10 per ses vores de sa clenxa. Bé, referent a ses festes de forada, hi ha que dir que enguany sa missa es matí en vez de la tarda, perquè habitualment se feia en hores de la tarda, feia fosca, feia foscor, feia fred, i sa gent pues sortia perquè estava de festa, estaven de festa, però era, feia més peresa i han decidit fer-ho es matí. Així és que sa missa des dia 8, des dia de la Puríssima, serà a les 12:30. S'oficiarà a les 12:30. Les festes de forada s'allargaran fins al dia 23 de desembre i entre tots els actes, bueno, hi ha gran varietat d'elles. Hi haurà molta festa, molts de bunyols, moltes orelletes i molt de vipagès i, bueno, de tot i molt. Així és que molts anys i bons en els amics de forada per aquestes festes patronals que varen començar ja fa dies i que els portaran fins al dia 23 de desembre. Molts anys i bons idò a tots i que vagi de gust. I en quant a les festes de Formentera, la veritat és que també s'han esmerat aquests amics de l'Associació Gastronòmica d'Esmorter, s'han esmerat i han portat a terme un programa molt extens i que hi haurà de tot i bo. Molts anys i bons també a Formentera per aquests actes que ja es comencen a celebrar i que es celebraran al llarg de tota aquesta setmana que ve. Molts anys i bons idò també a Formentera. Anem a escoltar una cançó que es canta en Margalida Roig i que diu així: per fer-nos dos mots de cançó. Per fer dos mots de cançó i a nit que mos hem juntat i un moment d'atenció ja us deman per caridat. Veiem a nit que he vengut, si es tens nom us ve contat i coses del temps antic voleu que andem un repàs. D'aqueixos temes senzills que els temps ja mos té oblidats com es vu i que sa gent jove no entén si no els dan ben detallats. El tema ja el anirem vent que jo no el duc apuntat com es ventar quan fa vent no en seré garabellàs blat. O ventes de sol sortit, tenis taulell engarbat, batre tot sol o parell i fer pitre un poc més tard. I amb un cap cingló lluent i un bencís ben esmolat, dur llenya per conras forn d'algun marge rebessat. I en el lloc de ses hortades aquell cruixí senyalat des animal rodant sent i quan puges en cadufat. Sortia ben quantes voltes en la vida venguent de feina cansat sortim des camí per veure sa caigu de derraig. Sortia ben transparenta i amb un cantar delicat, fresc igual que una finestra quan s'obri d'en bat en bat. Que sentim que ens rossa sa cara i aquell aire apressurat, just igual que una besada recibida de bon grat. I pensem antes d'anar a jeure dant dos colps en el sedàs mentre us passen sa farina els altres posen llevat. I demà mesuram llenties dalt sa paret destancat quatre barcelles i mitja i un almut ben espitjat. I una cortera de guixes pel llavor i per fer cuinat, no els deixem massa en vista, posem-los a dalt s'embustat. De vora aquelles filoses que solem portar grapat, vora sa caldera vea i sa massa de pica espart. I aquell aplec de cordella que tenim per lligar sacs, feta cuidant de sa sitja a sa barraca d'esprat. I per fer dos mots de cançó i a nit que m'ho convidat i un moment d'atenció ja us deman per caridat. Era una cançó del 99 i ara és una cançó també que té seus anys i que mos canta el nostre recordat Bartomeu Picosa, Passejant per la Marina. Ahir passejant per la Marina i he notat una cançó contons. Sempre que vi la vigilant per la rasa que es veu coses antigues i algunes de poc valor ofrensivament passaceres i una bona punció que es troba a les maneres que ja no fan bonos com que hi poques graneres o poca divució si no hi escans i cadelles i amullats per la raça seria no hi vis a llimpi que és el que em dona que jo tots els fermaria fora de ses palmes que es... Ai, que es correu de Formentera i els de la bendici, es posaria i un tapes escutis, tot això s'escusaria i fora tant d'aquí, que tot més veniria si hi hagués compassi, que tot ven a Castilla, que i deixen tant de valla, jo podent vagar tranquil·les per la nostra nací, que ten gust de venir-hi perquè és un terreny, i em don un bon que viure i tothom se canta amb això, i en barc i altres articles i avions i menjar, i rob poc en ampliar però un tremacent i un jac pell fet a mida de pèl de porc o molta i el du tota la vida tant si és pagès com senyor ni jac pareix de riure jo pareix que em fa trista i en tant gust que em daria poder fer un cabús que em pareix que nadaria que encara duc celeroia i que sense prendre'm vestida sempre m'hi pos de bon cor. Ai, us daré una esvertida per acabar la cançó, jo que sí, sou per dins vila i heu de tenir tensió, que hi ha un ase que porta pitxes i algun gerro, jo que sí, la sou per vora, mirau que no us faci por, jo que sí, heu una cosa bona nit, que Déu mos doi, jo que li puja genit pronta i pega de tres, jo si veig que fa queixalines, digueu-li sures, jo que això se medicina per poder tallar el fible, jo us esteig en seguida i ara vos dic de bon que, jo que quan torni per aquí, que tot totes diguem allò, direu. Ai, que jo no som els de dir-ho, però els consells sempre es bo, que podreu dir-me que em vaig cuidant de que jo m'importa a mi que jo fer-vos tant de sermó, passeig per la Marina i he fet una cançó, Això és el nostre camp, amics i amigues d'Eivissa i Formentera, cada diumenge aquí a Ràdio Èxit, a la 1 i 5 de la tarda fins a les 2, compartint aquest ratet de música, de cançons i també de bona companyia i bones vibracions, això sí. Sobretot, bona amistat que hi ha entre tots els amics d'Eivissa i de Formentera. Anem a escoltar una altra cançó, no una cançó, sinó una sonada del nostre bon amic Toni Planes de Sant Miquel, que sona així. Thank you. I ara m'anem cap a Sant Antoni perquè la colla de Can Bonet, na Neus Bonet i na Mari Carmen Tur, eren joves, eren jovenetes, però clar, el temps passa per tots i ja no són quizà tan jovenetes, però recordam aquesta cançó perquè sempre ens agrada anar escoltant cançons d'endarrere, cançons de fa temps. Diu així, vos diré una cançó, idò, digueu-m'ho-la. Us diré una cançó, caravai, caravai, ai, ai, ara que m'hi he calat, com a l'etrintint, com a l'etró, ara que m'hi he calat. He acabat sa carrera, caravai, caravai, ai, ai, tants anys d'haver estudiat, com a l'etrintint, com a l'etró, tants anys d'haver estudiat. No hi ha hagut de sortir d'Eivissa, caravai, caravai, ai, ai, ni pagar cap enxufat, com el trintint, com el tro, ni pagar cap enxufat. Se revalia els exàmits, caravai, caravai, ai, ai, tot m'ha vengut a provar, com el trintint, com el tro, tot m'ha vengut a provar. Ara vull quedar-me a casa, caravai, caravai, ai, ai, i viure en tranquil·litat, com el trintint, com el tro, i viure en tranquil·litat. Només vull sortir dissabtes, caravai, caravai, ai, ai, que aquest costum ha entrat, com a l'etrintint, com a l'etró, que aquest costum ha entrat. De dur ses ungles de punta, caravai, caravai, ai, ai, i els cabells ben arreglats, com a l'etrintint, com a l'etró, i els cabells ben arreglats. De sa roba nova un pal, caravai, caravai, ai, ai, que no me l'he canviat, com a l'etrintint, com a l'etró, que no me l'he canviat. Perquè tantes modes veig, caravai, caravai, ai, ai, ja us diré el que he pensat, com a l'etrintint, com a l'etró, ja us diré el que he pensat. Que sa meua sa d'Eivissa, caravai, caravai, ai, ai, hasta sols me n'han donat, com a l'etrintint, com a l'etró, i estes aus me n'han donat. M'han donat 10.000 pessetes, caravai, caravai, ai, ai, per cada foto que he dat, com el trintint, com el dró, per cada foto que he dat. I encara m'han fet propina, caravai, caravai, ai, ai, i els ha aparegut barat, com el trintint, com el dró, i els ha aparegut barat. Els homes també valien, caravai, caravai, ai, ai, jo amb això he reparat, com el trintint, com el dró, jo amb això he reparat. Quasi tots que som de caqui, caravai, caravai, ai, ai, fins als genolls tallats, com el trintint, com el dró, fins als genolls tallats. I de baix els duen fleca, caravai, caravai, ai, ai, per arruixar ses moscats, com el trintint, com el dró, per arruixar ses moscats. Que n'anar cap a sa platja, caravai, caravai, ai, ai, n'hi ha d'anics i saiats, com a l'etrintint, com a l'etró, n'hi ha d'anics i saiats. Guardeus que no se'ns piquin, caravai, caravai, ai, ai, per sa cara o per el nas, com a l'etrintint, com a l'etró, per sa cara o per el nas. Que em faríeu mala faixa, caravai, caravai, ai, ai, em volen a trajejats, com el trintint, com el tro, em volen a trajejats. Per anar a ses sales de festa, caravai, caravai, ai, ai, que aquest acostuma a entrar, com el trintint, com el tro, que aquest acostuma a entrar. Us vull dir una cançó, caravai, caravai, ai, ai, ara que m'hi he calat, com el trintint, com el tro, ara que m'hi he calat. Arribat el moment de desvetllar aquesta sorpresa que vos teníem per escoltar aquests dos bons amics del nostre camp, dos dels bons cantadors, porfadiadors del programa i que anaven de festa en festa i quan tenien un ratet es posaven allí un vora l'altre a cantar i a porfadiar. Dos bons amics que els recordam avui i que els tenim presents sempre com tots els altres que ja no estan entre naltros. Na Maria Torretes i en Bartomeu Agustinet. Volem dedicar-los aquesta cançó molt especialment a en Bernat Torreta, a sa seva filla, a Noèlia, a sa família Agustinet, a en Pep, a en Marga, a en Roser, a en Jordi i també vull enviar-li una abraçada molt forta a en Dani. Així és que per tots vosaltres, anem a recordar en els bons amics d'aquesta casa, na Maria Torretes i n'Agustinet, amb una cançó que diu així, Han vengut de molt enrere, una cançó que varen enregistrar el 84 i que avui és el moment, bon moment, per recordar-los. Ai, hem vengut de molt enrere perquè ens hi heu convidat. Oi, sé companyera que tenc en el meu costat, pareix, i està enfadada, no sé què li haurà passat. I no vos prengueu res en compte, el que diu són esperar de pronta que he vengut tot esmolat per cul. Saps a batalla si veig això mal per... Ja pots començar quan vulguis que no m'has de regir. Jo crec que les teves armes no s'hi pot entrar en combat. La mala ment. Avui és un bon dia per recordar vells amics, com na Maria Torretes i na Agustinet, com han fet ara amb aquesta cançó, han vengut de molt enrere. I ara anem a sentir una altra cançó també d'una bona amiga de Formentera que havia passat també molt de temps a Vila perquè havia cantat amb gent de Formentera, amb gent d'Eivissa, Esna Rita, i que mos canta aquesta cançó que diu «Avui he vengut a Eivissa». Sebre, ja dis per tot. has tingut la dicha i de poder ser tu dia que vull. Vengut a Eivissa en que no hi vinc quasi mai. I tot qui haurà vist la basura ja pot saber on està. Jo vinc en aquella casa i molt prop a banda riba i sé que la banda esquerra i també la dreta ni que no vull declarar-me però ja hi te veu ser per dir per comparar-se en quatre lletres així ser senyes clares i no haureu de preguntar si sé això no us agrada i m'haureu de dispensar i que són poc espavilada per fer cançons i cantar. Des de que valer tot vull a salut i una de Formentera i a Eivissa també n'hi ha. Que coixem alguns pobles i molt bona gent que hi ha. En Pepa esteva i sa dona tampoc no l'han de deixar. Hem fet una xacota de dir cançons i cantar. I ja sa locutora també ho sol arredir. Que diu que esperam sort d'aquells programes que i cantadors i cantadores que us ho hem sentit cantar. Balladors i balladores que també soleu. L'enhorabona, molts anys pugueu disfrutar. No de aquesta moda mirable de conserva que és cosa polida i molt sagrada bastant per ser una moda antiga que es via estilat de presència vengut a Eivissa en que no hi vinc quasi mai. Això és el nostre camp, amics i amigues d'Eivissa i Formentera. Continuem amb una sonada que va de tot, una mica de tot. Sonades, hi ha de va cançó, redoblada, glosada, i hem fet una mescla, hem fet com un sofrit. Si hi ha un bon sofrit, hi ha una bona picada, hi ha un bon producte, hi ha un bon menjar. Així és que hem fet així una mica de mescla. Una sonada d'un gran sonador, un gran mestre de la nostra música, que era en Pepet Vinyallerga. El 87 era una nena, ara ja ha crescut, lògicament. Es diu Cati Marí, de Can Palerm d'Escubells, i cantava així en aquella època, quan ja dic que era una petita, una juveniua. Em diuen Despoble Sec. Anem a sentir-la. Em diuen Despoble Sec i això molt poc m'hi importa, que som de Camp-Palermet, de Sarrota d'en Garrova. Quan vas néixer feia fred i duia molt poca roba, tampoc sabia dir res. Anem pensant quina dona, este no es para per res. I ara ja puc anar a escola, ja sé comptar hasta tres, i també ja he fet jove. Qui sap on ens casarem, ja vaig preparant ses coses, que em diuen des poble sec, i això molt poc m'hi importa. Us agrada saber les dades en què cantàvem, perquè és un punt de referència, i de mare de Déu, quant de temps que ha passat, quants d'anys que fa d'aquesta cançó. El 90, concretament, o sigui que fa 23 anys. Una cançó que mos canta na Pepa Portes, que diu: jo tinc sous i una barqueta. Jo tinc sous i una barquera i cauen i d'un canal. Jo tinc una sarmanyera i una figuera roja, ja li en fa flors i gustenques i em menja tot temps de la... ja n'hi en faig una xereca que és un menjant tura, ja la... Mira que no t'es cagassin, que solen fer molt de mà. Li ha vol d'anar al metge i t'anirà a medicar. I tu sempre estàs de brega, jo no sé què tinc de fer. Jo per si és una quica quan salten a l'espai. I si me vols fer baralla, jo cap mica de patent, perquè si per parada et quedarà ben coent. I a la que hem d'acabar i ens hem de l'amoró. Jo és que encara si tu volguessis mos casaríem els dos. I si de quedar soltera i cap fronta no és, i perquè és una peça que us embres un peligres. I a nit ja hi estàs de brega i no us aclararé. Mi man crea que meu aquí s'ha mai més vos moré. Ja hi estaria contenta si això fos veritat, perquè una temporada que em dones ja amb el de que... I tu ja hi vas a xerrada i en poder-me puntejar. He cap a casa i mai més no vull tornar. I si ho és el gust teu, així ja podràs triar. Que jo més que no em vull, això no m'espantaré. I saps que ja t'has fet bé i em pens que en tens ja ben bo. Jo buscaré una banda que ho siga més a ben. No em porta vengues per casa i dones cap nervent que fau. Una temporada que poca alegria tenc. Ja hi deus estar-hi xerrada i en sé que pots festejar. Perquè vas endarrere que cap ningú no n'hi ha. Ja hi vas equivocat si aquesta cosa penses. Jo entenc és que no te penses i per omplir-te veig. Vinga, que ja hem d'acabar aquest art i m'on hem d'anar. I que llau sa matinada i es gall pronta cantarà. Si me li vols fer baralla ja pots començar a saltar. Que jo tinc una pistola i sempre està a punt per tirar. Jo i la meva enamorada ja m'on hem d'anar. I tinc sous una barquera i cau a mi d'un canal. Jo tinc una sermanyera i una figuera roja. Bé, amics, vos ha agradat el programa d'avui? Jo espero que sí, en altres m'ho ha encantat, de veritat, i sobretot poder deixar sentir en els familiars d'aquests amics que ja no hi són, ses veus i ses cançons d'aquestes persones que eren, de veritat, dins del món de sa cançó de lo milloret que hi havia. Hem tingut molt de gust de compartir aquests 55 minuts amb tots vosaltres i esperam que diumenge que ve torneu a ser-hi. Així és que no falteu, perquè serà a la 1:05 aquí a Ràdio Èxit. Que passeu tots una bona setmana. Salut, alegria i bon dinar al migdia. Que disfruteu. Vagi bé. Adeu. Moltes gràcies. Bodegas Can Ric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Can Ric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Can Ric, Camide Sabureres sin número, Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com. És la terra que jo més estic. És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Blau és el cel i sense un nuvolat. Baix d'aquell cel jo he nascut, baix d'aquell cel jo he viscut. És un cel que record quan estic lluny. Munt de casetes blanques que fa llum.